ikamo sara kinga shedina pokwai nedi makitera masoto yokana pa o masie onyokola ngai boye o papa etikani na motema o onzolo boye ikonga ya moto e soto na bana katia bolingwe koma kashe nalinga moto la kumide Mituna sokini suma o to nyongo balo bela mbala futae O masie bolingo pasi mingyola kukufa Ikoro ya decepcion Yeba exala kampo na bisengo pena pasi Soki bolingani na makwela o suka seli wao Papa ma peki sa kinga na ye moto makasi na komi mitelengano na imanole ya bolingo bawa e songi sera mata ya bongo na posomba e tabi na ngai baby se pona yo e na posa ni nilitinga manga na yon kaka e Sangona vivre expérience mamae Bolingona totela katolona kase bakomi kominyola ngamoko bona masie papa mama pekisa kinga na ye moto makasi na komi mitelengano ai malole ya bolingo mawae songi sera ngata ya bongo na posomba e tala vina ngae baby se pona yo e na posali Na komiso basoba pola pola na mobalie Nomara na sosio papae Na lukina mapaseo na sito shevie Osirisi na bomoto na zoto masie Na komiso basoba pola pola na mobalie Sana li somo teo, ponga na mpona yo Na fiansa yo kumbisa ngazemi Na bote na yo pe mwana o yangana Na kende na ye wapyo Ngarigi yo kaka obesola ye Nongola na susio papa ye Narukina na paseo na zito shemiye Osirisi na bomoto na zoto masie Na komi soba soba, pola pola na mobalie Na komiso ba pasie.